तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया, शाखों पे सारे गुलशन पे हो तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया। रास्ते हम चले, बागों में हम मिले, मौत के बाद भी टूटे ना सिलसिले। जमी के जर्रे जर्रे पे, आकाश के दर्पण पे से, हमने अपनी रूह के दामन पे तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया। सांसों पे धड़कन पे हर आरज़ू पे हर ख्वाब पे लिख दिया।